хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 7 траўня ў маскоўскім Крамлі Уладзімір Пуцін трэці раз заступіў на пасаду прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Два тэрміны ад 2000 да 2008 гадоў Пуцін ужо быў прэзідэнтам Расіі, а апошнія 4 гады прэм'ерам. У часе кіравання Дмітрыя Мядзведзева, які сыходзіць з Крамля, прэзідэнцкі тэрмін быў падоўжаны ад 4 да 6 гадоў. Гэта азначае, што яго наступнік можа кіраваць да 2018 і, магчыма, да 2024 года. Я рад, што сёння прэзідэнтам стане Владимир Владимирович Путин. Опытный чалавек і сильны руководзіцель, которого поддерживает большинство граждан нашей страны. Церемония передачи полномочий от Медведева Путину заняла 8 хвилин. Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан. Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служения Отечеству. Кіраўнікоў замежных краінаў на цырымоніі інаўгурацыі расійскага прэзідэнта не было. Сярод вядомых замежных гасцей на цырымоніі былі асабістыя сябры Пуціна, былы канцлер Нямеччыны Герхард Шродэр і былы прэм'ер-міністр Італіі Сільвіа Берлюсконі. Абвешчана, што адным з першых візітаў Пуціна на пасадзе будзе візіт у Кітай. Апазіцыя адзначыла інаўгурацыю Владзіміра Пуціна ў суботу грамадзянскім форумам антыінаўгурацыі, у нядзелю масавым маршам. Сёння ў цэнтр Москвы таксама выйшлі нязгодныя. Вось што гаворыць праграматар Сергей. Я считаю, что нужно выразить свое отношение. Я считаю, что Путин узурпировал власть, что Конституция запрещает третий срок. Паводле расійскай канстытуцыі, адна і тая ж асоба не можа займаць пасаду прэзідэнта больш як два тэрміны запар. Пуцін ніколі не прадпрымаў спробаў змены канстытуцыі ў бок павелічэння тэрмінаў. Аднак вынайдзена ім схема партнерскага пагаднення пры перадачы ўлады спрацавала. Сёння ж Уладзімір Пуцін унёс у Думу кандыдатуру Дмітрыя Мядзведзева на пасаду прэм'ер-міністра. Што чакае Расію пры новым прэзідэнцкім праўленні Пуціна і што чакае Беларусь? Пра гэта разважаюць беларускія палітыкі і палітолагі, з якімі гутарыў Валер Каліноўскі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька перакананы, што ўчарашнія падзеі ў Маскве перакрэслілі папярэднія намаганні расійскай улады дэмакратызаваць сваю краіну. Гэта яшчэ не трэнд, які сведчыць пра тое, што Расія набліжаецца да аўтарытарнага беларускага рэжыма, але гэта вельмі такі дрэнны знак, таму што аналогіі абсалютна тут прымальны, і многае, што мы бачылі учора на вуліцах Масквы, нагадвала тое, што мы перажылі ў Менску ў 10-м годзе. Што да ўплыву Пуціна на Беларусь, то тут Лябедзьку найперш хвалюе пуцінская ідэя збірання земляў. Стратэгія на збіранне зямель вакол Крамля, вакол Масквы, гэта азначае, што як мінімум будзе эканамічная экспансія і будзе зроблена шмат для таго, каб вернуцца ў некаторай ступені да нейкага аналага Савецкага Саюза. Старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян ідэю Пуціна аб Еўразійскім саюзе ў значнай ступені адносіць да ягонага перадвыбарчага піяру. Не ўсё так будзе ісці гладка, як гэта было перад выбарамі, але і адступаць ужо няма куды. Я лічу, што Еўразійскі саюз будзе створаны, можа не так хутка, але гэта будзе рух уперад. Унутраную палітыку Пуцін будзе вымушаны мяняць, перакананы спадар Касцян. Тое, што робіцца ў Расіі, рабілася пад кіраўніцтвам Пуціна і Мядзведзева, то ўсё рабілася на карысць алігархаў. У Расіі будуць змены зараз абавязковыя. Інакш Пуцін не зможа дабыць да канца свае 6 гадоў, калі ён не павернецца тварам да народу. Мяркуе старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян. Савецкі дысідэнт, праваабаронца Сергей Кавалёў перакананы, што Уладзімір Пуцін, як і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, цягнуць свае краіны ў таталітарнае мінулае. Таму ніякіх ілюзій наконт вяртання новага, мадыфікаванага Пуціна Кавалёў не мае. Да не, не смотрю, смотрю, но не слушаю, слушаю эхо. Путинское стремление – это стремление назад в СССР, но усовершенствованное СССР. он понимает, что не надо возвращаться к официальной государственной цензуре, например. Она и так хорошо работает, будучи неофициальной. И это даже гораздо более строгая цензура, более послушная цензура. Они вся наша власть. Люди гораздо более циничные, чем даже старики из политбюро. Умнее, бесстыднее и изворотливее. Ваш батька грубоват по сравнению с ними. Но это одна порода, да. Даже не знаю, где эта штука началась? Где эта тенденция началась? Вы полагаете, в Беларуси? Не хочу вашего Лукашенко приоритеты снижать. Он многое сделал на этом пути. Точно так же, как в Беларуси, власть наша нелегитимна. Мы не случайно все время порываемся стать единым государством. Такие параўнанні кіраўнікоў Москвы і Менску зрабіў Сергей Кавалёў. Дадам, што Александр Лукашэнка павіншаваў свайго расійскага калегу з абраннем на пасаду прэзідэнта, падкрэсліўшы, што ў інтарэсах абедзвюх дзяржаў далейшае паглыбленне інтэграцыйных працэсаў. А як, на вашую думку, зменяцца беларуска-расійскія дачыненні пасля таго, як Пуцін зноў стаў прэзідэнтам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Все возможно в этой жизни. Я надеюсь, что в лучшую сторону. А почему-то я Путину верю. Потому что я сам с России родом. Не, ну Путин, я думаю, он поменял свою позицию, как было раньше. Как-то было, вот когда он был президентом, то какая-то у нас была натянутая сторона. Ну, а сейчас, я как понимаю, он позицию, я как понял, Лукашенко больше старается сейчас придерживаться позиции такой, держаться, как Лукашенко. Больше он Беларуси ближе стал. С политикой не занимаюсь, не знаю. Ну, вы не сказал, что они уже меня. Но я думаю, что поменяются, что Путин должен быть заинтересован в том, чтобы с Беларусью были хорошие отношения. Не думаю, что он там будет против. Мне кажется, что он потом склонит к себе на свою сторону его. Ну, Лукашенко, как-то он будет под его дудку плясать. Но по идее должно быть нормально. Дело в том, что Евросоюз и Россию не надто любит, и Беларусь. И я думаю, должны дружить, потому что жизнь заставляет, надо жить вместе, дружно, а дружно жить будем сильнее. Да нет, я думаю, что не будет хуже. Мне кажется, Путин уже опытный президент, он был в должности, как говорится, понимаете. Но у нашего Лукашенко, да, непростый характер. Мне кажется, удастся. Або, как вам сказать правду, мы залежим от России. Мы во многом залежим. Что не так? Так. Ну, я думаю, ничего не изменится. Как было 5 лет назад, такие останутся. Такие же отношения. Но думаю, Путин не изменился за этих 5 лет. И отношения останутся такие же. Мы соседние страны, и Беларуси, и России выгодно сотрудничать между собой. Ну, с нашим президентом, ну, будут такие же, наверное. Не поменяется. С ним тяжело договариваться. Будут так меняться, натягиваться, отпускаться, как у нас все. Ну, будет пробовать. Ну, конечно, Лукашенко пор, но у него не получится ничего с Путиным. Ну, как, почему? Потому что один хочет быть, а другой тоже. Он же все-таки такая страна, Россия. Такие прогнозы мы почули у Гародні. Сённяшняя прэзідэнцкая інаўгурацыя Владзіміра Пуціна, як і папярэднія выбары, гэта былі дзве вельмі рэдкія нагоды, калі расіяне маглі ўбачыць Людмілу Пуціну. Дарэчы, на цырымоніі інаўгурацыі Людміла Пуціна была сярод трох першых ледзі, у першым радзе разам з Наінай Ельцынай і Святланай Мядзведзевай. Погляд аўтара газеты «Нью-Йорк Таймс» на сямейнае жыццё Пуціна перакажа Сергей Шупа. Чым даўжэй Пуцін кіруе Расіяй, тым большым табу ў краіне робіцца інфармацыя пра сям'ю Владзіміра Пуціна. На такой высновы прыходзіць аўтар «Нью-Йорк Таймс» Дэвід Гершенгорн. Гершенгорн нагадвае, што адразу пасля выбараў у інтэрнэце з'явіўся здымак, дзе паказаны Пуцін, які спрабуе паціснуць жонцы руку са з'едлівым подпісам-каментаром «Да пабачэння пра 6 гадоў». Гершенгорн кажа, што большасць расіянаў лічыць, што Пуцін не жыве са сваёй жонкай. У красавіку 2008 году у газеце «Московскі корэспандэнт» быў апублікаваны артыкул з чуткамі, што Пуцін нібыта мяркуе развесціся з Людмілай і пабрацца з шлюбам з тады 25-гадовай Алінай Кабаевай, алімпійскай чэмпіёнкай па мастацкай гімнастыцы. Пуцін рашуча запярэчыў гэтым чуткам. Газета спыніла выхад у лістападзе таго самага году. З вамі Радыё Свабода. У чым прычына цыкляў канфліктаў і прымірэнняў у беларуска-расейскіх адносінах? Ці скупяць расейцы беларускую прамысловасць? Ці з'яўляецца неабарачальным цяперашняе збліжэнне Беларусі і Расіі? Якімі будуць двухбаковыя стасункі пры прэзідэнце Расіі Пуціне? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, эксперт Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Георгій Плашчынскі і дацэнт Маскоўскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў. Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 8 траўня Александр Лукашенко звернецца са штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Выступ кіраўніка краіны будзе перадавацца ў жывым эфіры каналу «Беларусь-1» і па першым канале «Радыё». Прамова была запланавана яшчэ на сярэдзіну красавіка, аднак Лукашэнка накіраваў тэкст на дапрацоўку. Паводле крыніцаў, найперш яго не задаволіла прапісаная ў дакуменце афіцыйная пазіцыя адносна санкцыяў еўразвязу. На заўтрашні выступ у нацыянальны сход запрошаны сярод іншых дыпламатаў і паслы краін еўразвязу. Якую лінію абярэ Лукашэнка падчас заўтрашняга выступу? Ці будзе шукаць унутраных ворагаў, якія нібыта хочуць падарваць стабільнасць у краіне? Меркаванне былога дэпутата Верховнага Савета Беларусі, былога генеральнага дырэктара заводу спецыяльнай тэхнікі «Амкадор» Васіля Шлындзікава. Внутренних, мне кажется, настолько сложно тут ему найти, хотя возможно, что, мне кажется, будет говорить, что вот есть такие, которые радуются нашими какими-то проблемами, которых мы преодолеваем, но мы преодолеваем эти проблемы. В таком духе, мне кажется, это будет разговор. А с другой стороны, сейчас, по сути дела, обставлен таким количеством флажков. Это на волка вот флажки расставляют, потом отстреливают. Ну так вот, нечто подобное у нас, поэтому никто не хочет быть этим загнанным волком. Очень на сложное, я думаю, ждут времена, очень сложное. Таких темов и акцентов чекая Василь Шлындзікаў от завтрашнего выступу Александра Лукашенки. С вами Радио Свобода, основные темы дня. У першы дзень свайго прэзідэнцтва Уладзімір Пуцін унёс на зацвярджэнне думай кандыдатуру Дмітрыя Мядзведзева ў якасці прэм'ера. Паслы краін еўразвязу запрошаныя на афіцыйныя мерапрыемствы з удзелам Александра Лукашэнкі 8 і 9 траўня. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах рабочыя спрабуюць масава звольніцца. Больш за 400 рабочых напісалі заявы, але кіраўніцтва іх не падпісвае. У Смалявічах судзяць актывістаў кампаніі «Гавары праўду». На судовы працэс прыехала таксама здымачная група «БТ». Споўнілася 13 гадоў дня знікнення былога міністра ўнутраных спраў генерала Юрыя Захаранкі. Яго маці сустрэла гэтую гадавіну ў гомельскім шпіталі інвалідаў вайны. Сёння ў Менскім раённым судзе разглядалася адміністрацыйная справа актывіста кампаніі «Гавары праўду» Барда Ігара Сімбірова. Яго затрымалі 6 траўня, калі пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту, якія ён адбыў у турме на Крэсціна. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Першае затрыманне Ігара Сімбірова адбылося на Менскім чыгуначным вакзале 26 красавіка, калі ён прыехаў з Асіповічаў на Чарнобыльскі шлях. Праз тэлефон з пастарунку ён паведаміў, што пры затрыманні яго збілі. Барда зінавацілі ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі і асудзілі. Калі Ігар Сімбіров выйшаў з турмы на Крэсціна, у той жа дзень яго затрымалі ў лесе пасля прыватнага канцэрту. Міліцыянты склалі пратакол, паводле якога Сімбіров нібыта ў нецвярозым выглядзе каля прыпыначнага пункту чыгункі «Зялёная» ў прысутнасці міліцыянтаў нецэнзурна лаяўся. Яго зінавацілі ў дробным хуліганстве. У судзе Ігар Сімбіров сказаў, што не прызнае сваёй віны, а суддзю ўвялі ў зман. Ён распавёў, што яго разам з Бардам Змітром Бартусікам затрымалі ў лясной зоне. Мы шли по лесной дорозе, протоколы посольки милиции дают лживые сведения, и на одной из развилин лесных дорог делилось 5 машин с протоколом милиции. И они одразу, когда нас спинились, выскочили и начали кричать «Стоять!» Мы спинились. Вышла мадам в форме и все снимала на камеру. Мы со Змитром подкарфовались, нам сказали «Сесть в машину». Протоколы милиции поехали шукать, где находимся, даже мой злая, как молодежь, перед какими мы выступали. Проскрили, может быть, 30. Была дадена команда нас пересадить в особенную машину. И мы поехали в Ждановичские проводы. Там одразу некий персонаж, цивильный, спитався, хто з вас тут Сімбіров? У його руках уже була роздруковка на моїх дазінах. Вони посадили мене в особний покой і там тримали більше за 3 години, не пред'являючи мені обвинувачення. Після інших затриманих відпустили, а барда Ігора Сімбірова було загадано оформлять. Ігор сказав, що на агул не матюкається, спиртного не уживав, і у його була гітара і заплечник, тому він ніяк не мог махати руками. Тут видовочно у мене здійснений поклюв. Я прошу притягнути в цих людей до кримінальної відповідальності. Я нічого з того, що тут написано, і в тим місці не здійсняв. Я не вживаю алкоголь більше 3 місяців. Тому на відову, що тут написано абсолютно не стосуючися один за одним факти, явно налицо поклюв на мене. І неодноразово люди складали протокол, казали, що ми люди поднівольні. Я активіст компанії «Говори правду», і я привик говорити правду. Музика Ігор Сімбіров домагається, каб КДБ вернув йому гітару, забраною у часі президентських виборів 2010 року. Ён лічыць, што пераслед яго звязаны з каваннем і правакацыяй з боку спецслужбаў. У судзе Барт адзначыў: «Я, як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, не магу дапусціць таго, каб камітэт дзяржаўнай бяспекі стаў камітэтам дзяржаўнага бандытызму, і каб наш суд і суды, і суддзі ператварыліся ў паднявольных людзей. Калі мяне зноў будуць закрываць на суткі, я лічу гэта гвалтуючай несправядлівасцю, мяне пазбаўляюць пачуццё справядлівасці ў гэтай краіне, у маёй радзіме. Я об'являю голодовку без терміну». Ігора Сімбірова на початку процесу тримали у клетці под аховой 2 міліціянтів. Фото і відеоздымки суддя Олексій Мініш заборонив. У суді допитали свідок Дмитра Бартосіка і міліціянта. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні, 7 травня, сповнилося 13 годів з того часу, як зник былий міністр внутрішніх справ генерал Юрій Захаренко. Справа об зникненні опозиційного політика залишається недослідуваною. Передає Володимир Глот. Маці зниклого генерала Ульяна Захаренко зустріла сьогоднішню сумну годовину у Гомельському шпиталі інвалідів війни. 3 дні тому 88-годовую жанчину в'язні фашистовських лягерів поклали у шпиталь подлячиться. Я ж узник, я лежала весною в апрелі, це год уже, як я лежала. Ну, а тепер знову вже мені із серцем тим плохо, я ж ночами не сплю ніколи, я не можу спати. Ульяна Григорівна каже, що раніше Генеральна прокуратура, а тепер слідчий комітет, періодично пишуть, що продовжують слідство по справі зникнення сина. Пишуть коротко і одностайно, без ніяких конкретних фактів. Але так довжиться без кінця не може. Виглядає, що вся правда про зниклих опозиційних політиків буде розкрита тільки після зміни теперішнього режиму. Я думаю, що повинні розкрити. Так не може пройти. Як же так побрати людей? Вони ж нікого не вбивали, не крали, не обдурювали. І раз, і взяти побити. Це ж страшно. Мати зниклого генерала лічить, що Олександр Лукашенко тримається за владу, каб не відказувати за зниклих політиків і журналіста Завадська. А думаєте, чого він держиться, щоб бути президентом? Того, що йому буде біда? Він же там главарь. Це його команда, що він заставив їх 4 вбити. От тепер, бач, посадить, да й випускає. Ульяна Захаренко до гэтага часу не може зрозуміти, навошта було забивати опозиційних політиків. Наприклад, Юра, що він так плохоє? Ну там хай не так його слово сказав. Так ти б же його осудив, хай би він за свої слова чи за що, да й відповів. Так ні суда, ні праве, раз, і тільки ото сообщають, то в той ямі його закопали, то на той дорозі, автобуси ходять по його грудях. Это ж страшно. Я ж ні одну ніч не сплю. За этого ж я болею. Правоохоронець Олег Вовчик, який оказує юридичну допомогу Ульяні Григорівні і сім'ї зниклого генерала Захаренки, повідомив, що слідство по справі генерала цим разом протягнуто до 24 червня. Про це Ульяні Григорівні написали со слідчого комітету. Але про слідчі дії ніяких конкретних фактів И так каждые 3 месяца. Я всегда говорю, что следствие уже давно установило и знает, кто осуществил захват Юрия Захаренко, какие люди, лица, группа людей и доказательства. Просто у нас нет мужественных прокуроров, мужественных следователей, которые могли бы это дело в соответствии с законом и обязанностями расследовать и привлечь к уголовной ответственности. Правоборонца Олег Вовчак про справу Юрия Захаренки. У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг. Працягваем праграму. Сёння сталі вядомыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Францыі. Новым прэзідэнтам краіны стаў Франсуа Аланд. А ў Грэцыі поспеху на парламенцкіх выбарах дасягнулі партыі, якія выступаюць за перагляд стасункаў з еўразвязам. Свой погляд на значэнне гэтых выбараў прапануе Юры Дракахруст. Вядомае вызначэнне дэмакратыі, якое даў Уінстон Чэрчыль. Гэта самы кепскі спосаб кіравання, але іншыя яшчэ горш. Мог бы і проста сказаць, што самы лепшы, але наўрад ці выбраў такую дыялектычную форму толькі з-за любві да парадоксаў. Проста недахопы, скандальнасць, бяссілле, пэўная нават несправядлівасць дэмакратыі навідавоку. Але менавіта гэтая відавочнасць парокаў дэмакратыі робіць магчымымі іх пераадоленне і лячэнне. Выбары, якія адбыліся ў мінулую нядзелю ў Францыі і Грэцыі, пацвердзілі абедзве часткі чэрчылевага вызначэння. Сарказі атрымаў перамогу ў лібійскай вайне, якой Францыя змыла ганьбу суэцкай экспедыцыі 56 году. Яго жорсткія рэформы зрабілі французскую эканоміку больш канкурэнтаздольнай, ды і паводле асабістай харызмы ён даваў 100 ачкоў наперад свайму канкурэнту-сацыялісту. Лідары іншых еўрапейскіх дзяржаваў, у прыватнасці Нямеччыны і Вялікабрытаніі, настолькі перасцерагаліся, што пры прэзідэнце Аландзе ўсе планы ўратавання Еўропы ад крызісу пойдуць прахам, што амаль у адкрытую раілі французам пакінуць Сарказі ў Елісейскім палацы. Але французы вырашылі інакш. Тыя ж рэформы дорага каштавалі Сарказі, дастаткова прыгадаць сацыяльную буру, якую выклікала рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту. Вайна таксама выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадстве. Экстравагантны стыль паводзінаў прэзідэнта таксама відаць крыху ўстыў. Не ўсім зразумела, але тых, хто супраць, аказалася больш, чым тых, хто за. І змена гаспадара Елісейскага палацу стала справядлівай у нейкім вышэйшым сэнсе. Ну, не па душы французам англасаксонская сацыяльна-эканамічная мадэль. Дык яны гэта і выказалі праз выбарчыя скрыні. А ў Грэцыі па выніках выбараў урадавая кааліцыя страціла большасць, а на другое месца выйшла левая партыя, якая выступае за адмову ад фінансавых абавязацельстваў Грэцыі перад еўразвязам і МВФ. Дарэчы, пераможцы грэцкіх выбараў таксама лічаць неабходным перагляд гэтых абавязацельстваў. Біржы ўжо адрэагавалі на вынікі французскіх і грэцкіх выбараў падзеннем каціровак. Іншымі словамі, бізнес станоўчых наступстваў ад гэтага народнага волевыяўлення не чакае. Гэта ўсё да таго, што меў рацыю вялікі ангелец, самы кепскі спосаб. Ну а чаму іншыя яшчэ горш? Таму што шмат было сказана пра тое, што еўрапейскаму праекту бракуе народнай легітымнасці, што гэта ў значнай ступені праект эліты бюракратый. Вынікі выбараў Францыі і Грэцыі сігнал аб гэтай ненармальнай сітуацыі, нагадванне тым самым элітам, што народ і яго меркавання маюць значэнне. Калі сістэма аказваецца штучнай і нежыццяздольнай, то лепш змяніць яе зараз, атрымаўшы такі сігнал, чым чакаць яе абрынання, што магло б адбыцца, калі б сістэма не мела зваротнай сувязі, імя якой дэмакратыя. І не выключана, што выбары ў Францыі і Грэцыі – пачатак пераходу да зусім іншага еўразвязу, вельмі істотна ад рознага ад цяперашняга. Погляд Юрыя Дракахруста на вынікі выбараў у Францыі і Грэцыі. З вамі Радыё Свабода і зараз даму слова нашым слухачам. Во Францыі в труднейшай барьбе за прэзідэнцтва победил Франсуа Аланд. У кого-нибудь хоть малейшее сомнение вызывает, что это действительно честная победа, выбор народа. И как вел себя на протяжении всех выборов Саркози. Сегодня народ Франции кто в грусти, кто в радости, но ни одного человека в опасности. Это и есть свободный демократический мир. Теперь вспомните и сравните позу Лукашенко в такое же время. Атмосферу и последствия выборов в Беларуси. Провокация с разбитым стеклом до сих пор неизвестными людьми дала повод к арестам кандидатов в президенты и других. Жесткое уничтожение всякой оппозиции. Полезно будет и другое сравнение. Сегодня же, в день объявления победы на выборах во Францию, в России произойдет тоже знаменательное событие, третье по счету, инаугурация Владимира Путина. Да, там во время проведения выборов такого ужаса, как в Беларуси, не было. Но как красиво президентская власть стала шариком пинг-понга. Или в этом еще кто-то сомневается? Так неужели не о чем подумать накануне Дня Победы нам в Беларуси? Или только выпить чарку и закусить шкваркой? Виктория. До тех пор, покуда мы открыто, все, не таясь, будем называть Лукашенко президентом, а не захватчиком и не преступником, до тех пор у нас не произойдет ничего. Смены в обществе. Все ховаются, все погляды из-под веника, все молятся. Лукашенко преступник. И это все должны казать, и это все должны чуть. И не гладить его, как круглого шарика, как божика. Треба прямо заявить об этом. И никакие не могут быть выборы парламента. Никакие выборы, покуда без отставки Лукашенко не будет изменов. Потому что этот человек повязан на крови. И метро, и все это было сотворено им. И начиналось это в 94-м году, когда он сфабриковал нападение на него. И все это тянется 18 и будет 25 годов. Признайте, наконец, Лукашенко бандит, забойца и преступник. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ну а на нашем сайте мы пропонуем вам взять удел у опытаний на тему «Чем откаже Александр Лукашенко на политику президента России Владимира Путина?». Пропонуем такие варианты отказов – поцелунками, скандалами, увоходжением Беларуси у склад России, поворотом Беларуси на Захад або режимом экономии. Берите удел у опытаний, нагадаю, наш адрес в интернете – свобода.орг або свобода.by. З вами Радио Свобода, основные темы дня. У первый день своего президентства Владимир Путин унес на затвержение Думы кандидатуру Дмитрия Медведева у якости премьера. Послы краин Евразвязу, запрошенные на официальное мероприемство с уделом Александра Лукашенко 8 и 9 травня. На предприемстве «Гранит» у Микашевичах рабочие спробуют массово звольниться. Больше за 400 рабочих написали заявы, але керавництво их не подписывает. У Смолявичах судять активистов компании «Говори правду». На судовый процесс приехала так само здымочная группа БТ. Сполнилося 13 годов с дня зникнення былого министра внутренних справ генерала Юрия Захаренки. Его мати сустрела гэтую годовину у Гомельском шпитале инвалидов войны.